чувства горещи, сколко огъни той, чакам нашите срещи, моя светла любов. Грешна любов. Колко пъти сънува твоя поглед и сон. Твоята сянка танцува моя грешна любов. Какво са дните,